NPO Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken sinds de mislukte moordaanslag op zijn leven vorige week. Op het partijcongres van de Republikeinen bedankte hij voor de steun die hij kreeg na de aanslag. Trump beschreef hoe hij pijn aan zijn oor voelde en schrok nadat hij beschoten werd. Hij zei dat het moeilijk is om erover te praten. Volgens Trump leeft hij nog bij de gratie van God. Op het partijcongres accepteerde Trump officieel zijn nominatie als presidentskandidaat. De Nederlandse ambassadeur in Jordanië is op het matje geroepen vanwege een tweet van Geert Wilders. De PVV-leider schreef dat Jordanië de enige echte Palestijnse staat is. Hij reageerde op een motie van het Israëlische parlement tegen de oprichting van een Palestijnse staat. De Jordaanse autoriteiten vinden de tweet van Wilders opruiend en in strijd met het internationale recht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een protestboodschap te zullen overbrengen aan Nederland. In de Gazastrook is het poliovirus opgedoken in rioolwatermonsters. Lokale autoriteiten die onder controle staan van Hamas vrezen dat vele Palestijnen besmet zullen raken met het virus, mede doordat de waterkwaliteit in Gaza slecht is. Polio kan zeker voor jonge kinderen dodelijk zijn. De autoriteiten in Bangladesh hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd vanwege studentenprotesten. Er is veel werkloosheid in Bangladesh en sinds enkele weken protesteren studenten tegen de manier waarop banen worden verdeeld. Sinds enkele dagen is het protest gewelddadig. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie gaat demonstranten te lijf met rubberen kogels en traangas. Het weer, de dag begint met zon. Het grootste deel van het land houdt het vandaag droog. Het wordt uiteindelijk 26 tot 31 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen met later op de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, dit zou eigenlijk vroeg moeten zijn. Maar mijn collega's vroeg zijn er niet. Je luistert nog steeds naar Giuliano van de Nacht van Kribisch Netwerk. Ik ga zo een mooie plaat voor je draaien of een nooduitzending. Dat moet ik in de aankomende 2 seconden gaan bedenken voor jullie. Vroeg. Ja, dat hoort ook een beetje bij nachtradio, hè. Waarschijnlijk heeft iemand zich verslapen. Of misschien wel een iets langs de weg. Ik weet het niet. Ik ga erachter zien te komen voor jullie. Maar tot die tijd, dat heb ik nu besloten, ga ik een mooie nooduitzending voor jullie draaien. Vroege vragen. Ja, Roy. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Fijn dat je nog bij me bent. Ik krijg onder andere van Timme een vraag. En dat vind ik een hele leuke vraag. Zie je dat homoseksuele gedrag of homoseksuele geaardheid, want we hebben net geleerd dat dat toch 2 verschillende dingen zijn, alleen bij zoogdieren of komt het bijvoorbeeld ook voor bij insecten? Nou, insecten is het moeilijk aan te tonen, want we weten niet zo heel goed wanneer de insecten een homoseksueel gedrag uiten of alleen dominantie aan het uitvoeren zijn of iets dergelijks. Daarvoor weten we net iets te weinig van het gedrag. Maar we weten het bijvoorbeeld wel bij vissen, bij vogels, bij reptielen. Dus het is absoluut niet dat die 1700 diersoorten alleen maar bij zoogdieren betreft. Hmm. We hebben het echt over allerlei verschillende diersoorten. Ik vind het zo grappig dat je zegt, het is dus over vooral aangetroffen. Ik denk dan meteen, sommige diersoorten kennen we nog helemaal niet zo heel erg goed. Dus daar hebben we misschien maar weinig tijd mee doorgebracht. Neem een bepaald soort amfibie bijvoorbeeld. Maar dat je zelfs daarover kan zeggen, met de weinige kennis die we over zo'n dier hebben, hebben we zelfs bij dat dier homoseksueel gedrag gezien. Ja, nou, we hebben het. Ik kan hem nog iets mooier maken. Er is een soort reptiel, een woestijnhagedis, waarbij helemaal geen mannetjes meer bestaan in de hele populatie. Dus die vrouwtjes die hebben een mogelijkheid gevonden om, nou, laat ik het simpel zeggen, zichzelf te kunnen klonen. Het werkt net iets anders hoor, maar ze kunnen zichzelf bevruchten. En ze hebben dat zo zorgvuldig weten te doen dat ze alle mannetjes uit hun populatie, die zijn in de loop van de evolutie uitgestorven. En die bestaan gewoon niet meer. Dus er zijn zelfs populaties ter wereld waar alleen maar vrouwen van bestaan. Oh, echt? Een grappig detail is trouwens dat ze alleen maar voortplanten, met zichzelf dus, als een ander vrouwtje ze bereden heeft. Dus dat gedrag van ik moet bereden worden, dat zit er nog wel in. Maar ja, het is niet een mannetje die ze bereidt, het is een ander vrouwtje. Oh, oké, okay. Dus het zit wel dermate in het systeem dat er gewoon een partner nodig is. Maar eigenlijk ja, is het gewoon voor de vorm, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. En bij insecten zijn de variaties helemaal groot. Daar heb je ook insecten die bijvoorbeeld waarbij hun penis afbreekt. Sommige insecten die bijten hun partner bij het paren, zodat ze meteen voedsel hebben. We hebben het ook al wel eens over slakken gehad die dan tweegeslachtig zijn. Dus ja, de vraag over insecten is iets complexer dan bij zoogdieren. Mm. Maar het is bij velerlei dieren aangetoond. En ook over allerlei soortgroepen. Ja, wat is het dierenrijk toch mooi, maar ook gruwelijk als je het nu weer over afvallende geslachtsdelen hebt en bijten. Dan denk ik, jeetje. Zo, het gaat er niet altijd vriendelijk aan toe. Dat brengt me bij de volgende vraag, want we hebben het al heel kort gehad over dolfijnen. Dat is denk ik een zoogdier waar het vaker over gaat als het over homoseksualiteit gaat. Ja. Maar Meerdin die zegt, ja, ik heb ook gezien en gehoord dat dolfijnen niet altijd zo lief zijn op seksueel gebied. Nee, dat klopt. Dolfijnen die verkrachten nog wel eens. Bovendien zijn dolfijnen vrouwtjes die samenleven. Die zoeken nog wel eens naar een speeltje om elkaar te bevredigen. En die gebruiken daarvoor vaak een dode vis of een half dode vis. Zodat die nog een beetje kan spartelen wellicht. Als een soort vibrator of zo. Ja, eigenlijk wel. Okay. Dus, de dierenwereld is hier en daar wat gruwelijk. Ja, dat klopt helemaal. Hey, verkrachting. We weten als mensen allemaal dat dat iets heel onprettigs is. Wordt dat bij dolfijnen dus ook als zodanig ervaren? Als andere dolfijnen het zien gebeuren, weten zij dan ook, hey, hier wordt iets gedaan wat de ander niet prettig vindt? We hebben dat bij, nou niet bij dolfijnen, maar bij apen is het bijvoorbeeld wel gezien dat er is een soort goed-niet-goed gevoel. Dat is nieuw onderzoek hoor, want ook daarvoor moet je natuurlijk heel goed kunnen observeren wat gebeurt er nou in deze situatie. Ja, je moet niet je menselijke brein daar weer op loslaten, bedoel je? Nee, precies. Dat menselijk denken moet je proberen los te laten. Maar wat we wel hebben gemerkt is dat apen waarbij een familielid in de problemen is, die grijpen vaak wel in. Die hebben een soort waardigheidsgevoel waarbij ze zeggen, hey, wat jij nu doet bij mijn broer, zus, vader, moeder, dat mag niet. En intimidatie of verkrachting is daar één van. Mm. Maar bij dieren waar ze helemaal geen goede band mee hebben, gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. Dus het is een tweeledig antwoord. Maar ook intimidatie, verkrachting, oorlogsvoering, gruwelijkheden gebeuren eigenlijk allemaal wel in de dierenwereld. Ja, dat is ook een feit. En ja, precies. Nou ja, goed, het gebeurt bij ons ook. Dus maar daar is wel degelijk soms dus een moreel oordeel bij. Ja, en dan heb ik het wel. Dat is wel aangetoond bij dieren die ik wat meer in de hogere orde dieren noem. Dus die echt wel een cognitief qua gedrag intelligent zijn. Het is op die manier aan te tonen, omdat we dat misschien ook makkelijker kunnen observeren. Maar het is niet. Bij insecten weten we dit nog niet, bijvoorbeeld. Ik krijg ook nog een vraag van Erik binnen. En die vraagt zich af of een paringsdans, ik moet dan vooral aan vogels denken, maar misschien dat elders ook gebeurt, tussen homoseksuele dieren ook nog anders dan tussen hetero-stelletjes. Ook wat een grappige vraag. Paringsdansen ben ik even niet van op de hoogte. Maar wat er bijvoorbeeld bij flamingomannetjes aan de gang is, is dat flamingo's, en dat zijn dan diersoorten die samen een nest bouwen. En het mannetje neemt altijd net iets meer van de nestbouw voor zijn rekening dan het vrouwtje. Laten we zeggen, 3/4 wordt op het mannetje gebouwd en 1/4 door het vrouwtje. Ja. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de paringsritueel. Hè? Van, nou, ik ben nu klaar om met jou een nestje te gaan maken. Maar mannetjeskoppels, die bouwen allebei een 75% nest. Dus hun nest is groter dan een hetero-koppel nest. Ze zijn samen veel beter in inrichten met z'n tweetjes. Of meer ruimte innemen in ieder geval. Ja, dus hun ritueel is wel echt net ietsjes anders dan een heteroseksueel ritueel. In de zin van, ja, het nest is gewoon iets groter. Ja. En wel grappig dat jij zegt beter, want bij zwanen is aangetoond dat mannetjes zwanen die samen jongen grootbrengen, dat zijn dan overigens niet jongen die van hun zijn natuurlijk, hè, want mannetjes kunnen zichzelf niet voortplanten. Die helpen jongen die geen ouders meer hebben, of die stelen soms een eitje hier en daar. Oh, echt? Of die nemen een leeg nest over, ja. Maar die zijn dus weer aantoonbaar beter in het beschermen van dat nest, waardoor een groter percentage van hun jongen overleeft tot volwassenheid, omdat die mannetjes veel beter zijn in het vechten met indringers. Ah, dus je, in principe heb je het gewoon als jonge zwaan getroffen als je een ouder koppel hebt van de same sex en dan het liefst ook nog vaders. Ja, nou, het was alleen bij vaders aangetroffen. Ah. Dus inderdaad, ja, die vaders waren zo succesvol in het grootbrengen van die jongen, omdat ze heel agressief waren tegen indringers en met z'n tweeën gewoon harder vochten. En hoe verklaar je dat dan biologisch? Want je zou kunnen zeggen, wat heeft een mannetjeszwaan eraan om ergens een eitje te gaan stelen van een nest wat helemaal niet van hem is? Maar het gebeurt, dus het zal een nut dienen. Nou, vogels spelen wel een beetje vals ten opzichte van de zoogdieren. Die hebben namelijk een manier om te voeden. Zowel voor mannetjes als vrouwtjes geldt dat. Wij mensen zijn natuurlijk als zoogdieren afhankelijk van het zogen in het begin. Niet alle mensen kunnen borstvoeding geven. Ik wil nu niet meteen zeggen dat alleen vrouwen dat kunnen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel geaardheidsvarianten die ook borstvoeding kunnen geven. Mm-hmm. Maar bij dieren is dat lastiger. Makkelijker. Deze zwanen, die kunnen gewoon, sommige vogels hebben een krop, andere zwanen kunnen gewoon voedsel geven aan hun jongen of braken wat op. En deze mannetjes die hebben elkaar misschien gevonden, zijn een partnerschap voor het leven aangegaan en zien dus ook een manier om hun jongenwens te vervullen. Ja. En hebben ook geen belemmering omdat ze niet hoeven te zogen. Dus ik heb wel eens iemand horen zeggen die zei, ja, zoals wij niet goed kunnen zien tussen zwanen wat een mannetje en een vrouwtje is, zien zwanen dat onderling ook niet, dus hebben ze een probleem. Maar of dat zo is, weet ik niet. Maar ze kunnen in ieder geval samen jongen grootbrengen. En dan heb je toch nog samen een soort kinderwens kunnen vervullen. Ja, precies. Ja, nou ja, nu je het zo zegt, denk ik, zij kunnen inderdaad, zij zijn niet afhankelijk van dat zogen. Nou weet ik dat er zeker bij mensen, maar misschien ook wel bij andere vrouwelijke zoogdieren, zoiets bestaat als schijnzwangerschap. Zie je dat dan dus ook bij mannetjes? Ja, klopt. Nee, bij vogels, aan het begin had je dat fragment van Artis over die fale gieren. Kijk, vogels die besluiten met z'n tweeën een partnerschap aan te gaan, ongeacht wat daar dan de reden van is. Maar als het dan een same-sex koppel is, die worden broeds. Die beginnen een beetje ongemakkelijk om zich heen te kijken. Die willen een ei gaan leggen. Dat hebben zowel lesbische koppels als homoseksuele mannenkoppels. En dat is dan in pinguïns aangetoond, maar ook bij die vale gieren. En wat dan zo grappig is dat ze dan zoeken naar pinguïns die leven op de grond. Dus die zoeken dan naar een rond steentje en die gaan daarop zitten. Maar ja, dan op een gegeven moment worden ze weer een beetje onrustig, want dan gaan alle andere koppels om hun heen, die hebben iets onder hun buik liggen dat uitkomt, en hun steentje komt maar niet uit. En op zulke momenten gaan ze zoeken naar alternatieven. En dan kan het dus zijn dat ze een ei stelen of dat ze een ei dat achtergebleven is oppakken, om dan zo alsnog hun broedsheid een plekje te geven. Dus je ziet absoluut dat zij ook een gedrag vertonen waarin ze denken, ik wil nu eigenlijk wel ergens een eitje gaan leggen. Ik ben me helemaal aan het inleven in zo'n arme pinguïn die dan op een steentje blijkt te zitten. Ja, en ik noem de pinguïns altijd de cradle snatchers, want dan zijn ze dus ook een beetje afleidingsmanoeuvres aan het houden met hun buurmannen en buurvrouwen, de heteroseksuele koppels, om daar een ei van te stelen. Ja, vind ik zelf altijd wel grappig. Ja, dus proberen ze echt een beetje af te leiden van, pak jij hem, dan hou ik hem bezig. Maar die hetero koppels zijn overigens wel weer in staat een nieuw ei te leggen, hoor. Dus wat dat betreft is het wel weer, komt het wel weer goed voor allebei. Hey, en de pinguïn en de zwaan zijn allebei vogelkoppels waarvan heel erg bekend is dat daar dus homoseksuele relaties voor het leven gesloten worden. Kan je daar dan ook liefkozing in terugvinden, of is dat weer mijn menselijke blik? Een beetje wel, maar dan ga ik toch weer terug naar bijvoorbeeld leeuwen, want daar kunnen we dat heel goed in zien. En ook in aapachtigen kunnen we het goed zien. Leeuwen die doen net als katachtigen, die strijken elkaar onder de nek en die likken elkaar in tegen de keel. En dat is echt heel vaak waargenomen in man-vrouw koppels, maar dat wordt dus net zo vaak aangetroffen in man-man koppels. Ja. Bij apen is het ook het vlooien, het groomen. In sommige gevallen bij Japanse makaken gaat het ook om orale bevrediging. En ook dat is bij vrouwtjes stellen dan echt aantoonbaar zo, dat ze veel vaker orale bevrediging op hun partner uitvoeren dan op een ander individu. Dus ja, je kunt echt wel zeggen dat ze dan een soort courtship hebben met z'n tweeën. Blijf nog even bij ons, Roy, maar het is alweer tijd voor dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en met dit bedoel ik dus dat je niet moet vergeten dat je altijd alles van ons terug kan vinden in een podcastvorm. Maar ook dat we ander nieuws hebben vandaag. Want vandaag begint de derde editie van het Woordwaardefestival in Deventer. Het 4 dagen durende programma is volgens de organisatie de ultieme ervaring voor taalliefhebbers. Waar boeken, taal en literatuur allemaal tot leven komen. Maar ook muziek kan boeken en verhalen mooi verpakken. Voor onze plaat van de dag gaan we naar muzikant Ruth B. Die zich liet inspireren door het verhaal van Peter Pan en het perspectief van een van de slimme jongens tot leven bracht met haar lied Lost Boys. Vroeg. Met Merel Wilaert. Je luistert inderdaad naar Vroeg van donderdag 3 juli. Over 2 dagen is het alweer de Kennel Pride. Ik mag hopen dat het niet te hard regent in Amsterdam. Waar gevierd wordt dat mensen mogen zijn wie ze zijn en mogen houden van wie ze willen. Ook in het dierenrijk komen veel bijzondere vormen van geslacht en seksualiteit voor. En daar heb ik het vandaag over met stadsecoloog Roy Veldhuizen. Roy, je bent er nog. Ik ben er nog. Juist, wat fijn. Hey, we hebben het heel veel al gehad over same-sex koppels. Of in ieder geval same-sex gedrag. 2 verschillende dingen. Maar het dierenrijk kent ook veel verschillende geslachtsvormen. Daar hebben we het ook al heel even kort over gehad. En Nou is er een voorbeeld van een dier wat van geslacht kan veranderen. En dat is bijvoorbeeld deze vis. Nemo? Ja, Finding Nemo. Toch een van mijn lievelingsfilms. Ik ben een hele volwassen vrouw, maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon een ontzettend leuke film. Een clownsvis. Ja. Klopt, ja. Ja, ook een van mijn lievelingsfilms, als ik eerlijk ben. Ja. Ja, de clownvis, je moet even voorstellen waar die leeft. Die leeft aan de rand van een rif in een anemoon. En dan leeft ze met meer dan één anemoonvis tegelijk. En als zij nou de anemoon verlaten, dan is het risico dat ze wegdrijven, het rif afdrijven en paniek alom. Dus hebben ze iets heel bijzonders ontdekt. Als die vissen nou met een stuk of 6, 7, 8 in zo'n anemoon leven, dan is er vaak 1 vrouwtje, dat is het grootste individu. Mm-hmm. Maar als dat grootste individu sterft, in plaats van dat al die andere 6 anemoonvissen dan op zoek moeten naar een nieuwe anemoon, met als risico weg te drijven bij het rif vandaan, verandert het op dat moment grootste mannetje in een vrouwtje. Zijn mannelijke geslachtdelen verschrompelen helemaal. Er is vanaf de geboorte al een soort onderontwikkelde vrouwelijke geslachtsorganen aanwezig. Dat komt ineens tot uiting. En de vorm verandert een heel klein beetje in deze vis. En het wordt daadwerkelijk een vrouwtje. Wow, maar dat is toch spectaculair slim. Is echt spectaculair, ja. Ja, maar ook een beetje een side note naar Disney. Want Nemo, die was helemaal niet op zoek gegaan naar zijn moeder. Zijn vader was waarschijnlijk zijn moeder geworden. En die had overigens ook nog eens met Nemo gepaard, waarschijnlijk. Oh, nou, dat gaat gelijk diep, zeg. Tenminste, dat laatste vind ik dan weer meteen smerig. Maar in het eerste geval denk ik wat slim. Het kan dus zomaar zo zijn dat het een en dezelfde is geweest. Hey, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dus dat afdrijven van een rif, dat is gevaarlijk. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat het een ander voordeel heeft, namelijk een clownvis, heerlijke prooi, toch? Dus je hoeft dan niet die anemoon uit. Nee, klopt. Dus het is echt een oplossing om te denken, ik ga niet helemaal moeite doen om naar een andere anemoon te zwemmen. Ik kan gewoon mijn eigen geslacht veranderen. En er zijn meer vissen hoor die dit doen. Er zijn ook vissen die op basis van weersomstandigheden of omstandigheden om zich heen veranderen van geslacht. Of als er heel veel van één geslacht is, besluiten om dan weer terug te veranderen naar het geslacht dat ze eerder zijn geweest. Dus die kunnen op en neer, zeg maar. Maar ho, heel even, want ik wil hier dus net gaan vragen, is zo'n geslachtsverandering blijvend? Jij zegt nee hoor, er kan her en der zelfs teruggeswitcht worden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe snel gaat zoiets ook? Nee, klopt. Bij de clownvis gaat dit niet. Maar er zijn andere vissensoorten waarbij dit in de tijdsbestek van enkele dagen weer terug kan veranderen. Die hebben dan, dan zijn de geslachtsorganen, die blijven dan inactief wel beschikbaar. En ze kunnen dan dus ook weer terug veranderen. Ja. Maar bij clownvis is het zo dat de inactieve geslachtsorganen helemaal verschrompelen en echt opgenomen worden weer in het lichaam. Dus de bruikbare eiwitten worden weer hergebruikt in het lichaam. Ja. En die kunnen dus maar eenmalig van geslacht veranderen. Hey, en eigenlijk, als je die ziet, dan is het een soort transgender dier. Ja. Bij mensen is er dan een operatie voor nodig. En helaas verliezen ze dan daardoor ook een deel van hun vruchtbaarheid voor het andere geslacht. Terwijl hun, hoewel ze met hun oude vruchtbaarheid natuurlijk nog een oplossing hebben. Ja, maar ja. Bij deze dieren gaat het inclusief volledige vruchtbaarheid. Hey, en zou je ook kunnen spreken, want bij mensen is er ook sprake van een bepaald gevoel. Hè? Dus dat je kan zeggen, ik ben in het verkeerde lichaam geboren omdat ik me bewust ben hoe het voelt om eigenlijk vrouw te willen zijn. Is er bij dieren ook sprake van een gevoelsbeleving over welke seksen ze hebben? Ja, nu ga je echt precies. Bij de dieren is het gewoon heel moeilijk om vragen over emoties te stellen. Ja. En helemaal bij vissen weten we dit nog niet. We zijn best wel dicht bij een emotionele onderzoek van apen. Dan trek ik natuurlijk weer naar de apen toe, want die lijken gewoon wat op mensen. Maar emoties kunnen we gewoon niet zo goed vaststellen. Dus eigenlijk is mijn antwoord, dat weet ik gewoon nog niet. Nee, maar je kan wel gedrag detecteren, toch? Dus op het moment dat bijvoorbeeld zo'n clownsvis van geslacht is veranderd, gaat hij dan ook ineens het gedrag vertonen van het geslacht wat hij dan op dat moment heeft? Absoluut, ja. Ja, dus dat vrouwtje, dat is dan ook wat meer de beschermer van de anemoon. De eitjes die gelegd worden ook door het vrouwtje gelegd. En het vrouwtje is daar de dagen ervoor veel drukker mee. Dus die probeert al wat meer te eten. En, dus ja, die, niet alleen het geslacht is veranderd, ook de hele gedragsomgang van het dier is veranderd. Ja. Hey, bij andere zoogdieren zou je daar kunnen zeggen dat het zichtbaar is dat er soms misschien sprake is van ander gedrag wat bij een ander geslacht beter past? Nou, wat we wel hebben gezien bij, dan ga ik weer terug naar een eerder voorbeeld van de geiten en de schapen. We hebben gezien dat families waarbij veel schapen worden geboren, dus veel broertjes en zusjes zijn, dat de laatste individuen vaak helpen bij de opvoedingstaken van de kinderen van hun broer of zus. En die opvoedingstaken, die zorgden, dat waren dan vooral de verzorgende taken. Dus ze namen wat vaker een verzorgende taak op zich als oppas. Of ze maakten het jong wat vaker schoon. Of ze zorgden ervoor dat het jong wat beter eten en drinken had. En nu maak ik zelf een beetje een lange interpretatie, maar ik merk dat ik datzelfde wel vind bij NPO Radio 1. BNN VARA. We zitten midden in de sportzomer, hebben net het EK achter de rug. De Olympische Spelen komen eraan. Maar over honkbal hoor je weinig, terwijl er meer dan genoeg over te vertellen is. Lesbische vrouw. Goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 19 juli. Deze week vindt nog heel even de prestigieuze Honkbalweek Haarlem plaats. Namelijk van 12 tot en met 19 juli. En wordt de MLB All-Star Game gespeeld. Het is een perfect moment om een kijkje te nemen in de wereld van honkbal. Een sport die toch snel over het hoofd wordt gezien tijdens de sportzomer. Hoe ziet die honkbalwereld er precies uit? En wat maakt nou zo'n fascinerende sport? En hoe doen wij Nederland het op het wereldtoneel? Ik ga erover praten met honkbalverslaggever Jasper Roos. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik zei het al even. We zitten midden in de sportzomer. Maar over honkbal horen we eigenlijk niet zo heel vaak. Hè? En dat terwijl deze week de honkbalweek Haarlem gaande is en de MLB All-Star Game wordt gespeeld. Kun je uitleggen hoe groot en belangrijk deze evenementen zijn? Ja, voor de sport honkbal in Nederland is de Honkbalweek denk ik enorm belangrijk. De Honkbalweek in Haarlem vindt elke twee jaar plaats in een week in de zomer. En het is de enige manier hoe wij in Nederland eigenlijk op het hoogste niveau teams in actie kunnen zien en de sport echt kunnen promoten. Dus de Honkbalweek wordt ook echt gezien als een moment om niet alleen een Nederlands team weer in actie te zien, het ons Koninkrijksteam, maar ook gewoon buitenlandse teams van heel hoog niveau in Nederland in actie te kunnen zien. Ah, dus het is ook echt de belangrijkste week voor honkbal. Ja, en er kwam deze week nog een extra lading bij voor het Koninkrijksteam. Omdat de Olympische A-status verloren is afgelopen jaar. En die kon terugverdiend worden tijdens deze honkbalweek. Oh, en wat ga jij vanuit? Wat denk je? Nou, het is helaas niet gelukt. Gisteravond was de halve finale tussen Nederland en de VS. Het was de bedoeling dat Nederland de halve finale natuurlijk zou winnen. Op het moment dat de halve finale gewonnen zou zijn, dan zou de Olympische A-status teruggekeerd zijn bij de sport honkbal in Nederland. Helaas werd er in de verlenging verloren gisteravond. Dus nu moet Nederland later dit jaar een nieuwe poging wagen om die Olympische A-status terug te verdienen. Ah, dat is vervelend. Maar oké, laten we hopen dat het dan wel lukt. Wat is voor jou de aantrekkingskracht van honkbal? Het is een sport waarbij je een heel hoog gevoel van community hebt eigenlijk. De honkbalwedstrijden duren vrij lang. Zijn over het algemeen toch al gauw 2, 2,5, 3 uur dat je een honkbalwedstrijd zit te kijken. En doordat de sport wat trager is, kun je heel gezellig gewoon met de mensen om je heen een beetje die wedstrijd kijken. Je kunt een beetje kletsen, een beetje een hapje, een drankje. Terwijl je rustig die wedstrijd een beetje tot je neemt. Dus dat is een heel erg rustige, mellow gevoel waar je zo'n honkbalwedstrijd mee door kan gaan. Dus dat is wat voor mij een van de interessante dingen. Ja, en wanneer is jouw liefde voor deze sport begonnen? Dat is lang geleden. Toen ik 9 was, ben ik zelf in aanraking gekomen met de sport honkbal. Toen ben ik begonnen. En eigenlijk is het virus meteen volop bij mij binnengekomen. En ik heb eigenlijk de sport nooit meer los kunnen laten. Ja, dat is wel jong, 9. Hoe is dat zo gekomen? Een familielid zei van, is het niet voor jou iets om te gaan honkballen? Ik was op dat moment zat ik zonder sport. Ik was net zelf gestopt met judo, dat was ik een beetje klaar mee. En ik wilde een teamsport gaan doen. Dus ik dacht, ga eens honkballen. En ik ben eigenlijk binnenkomen lopen op de eerste training en ik heb een bal opgepakt. En ik dacht, dit vind ik wel leuk. Dit gaan we blijven doen. Ja. Hey, zit jij als luisteraar te luisteren en denk je van, ik heb vragen hierover over honkbal. Stel ze in de NPO Radio 1 app. Joost, honkbal en softbal worden soms nog wel eens door elkaar gebruikt. Wat is precies het verschil? Honkbal en softbal. In principe moet je ervan uitgaan dat, hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn, honkbal wordt voornamelijk gespeeld door mannen, softbal door vrouwen. En daarnaast er zijn er binnen het spelletje heel veel nuanceverschillen. Hè. Bij honkbal gooi je de pitchers bovenhands, bij softbal onderhands. Bij honkbal staat de pitcher op een heuveltje, bij softbal gelijkvloers. De honken liggen dichter bij elkaar bij softbal, de knuppels hebben een andere vorm. Ze zijn er nog meer regelverschilletjes, maar De basis is hetzelfde, maar in de nuances verschillen de sporten nogal veel, ja. Oké. En zo'n honkbalteam, hoe ziet dat eruit? Dat noemen ze dan bij honkbal een line-up, een opstelling. Het bestaat uit 9 veldspelers en 9 mensen aan slag. Een selectie bestaat zo tussen de 24 en 26 man, afhankelijk van waar je speelt in welke competitie. En zoals nu bij de honkbalweek zijn de landenselecties 24 man. En daarvan is ongeveer de helft meestal zo pitcher, dus werper. En de andere helft speelt veldposities. En dan zijn er 9 mensen die slaan. En diezelfde 8 of 9 staan in het veld. De pitchers die slaan niet in internationaal honkbal. Dus ze hebben een aangewezen slagman. Die slaat dan voor de pitcher. Ah, en wat is dan de moeilijkste of belangrijkste rol? Ja, dat varieert. Als je defensief staat, is de werper erg belangrijk. Want die is bij elke play betrokken. Want die werper moet iedere keer een bal gooien waar de tegenstander op moet proberen te slaan. Dus de pitcher en de catcher zijn defensief gezien vaak het belangrijkst. Omdat ze gewoon heel veel betrokken zijn bij iedere actie. Aan slag kan het, dat is het mooie aan honkbal. Het is een teamsport, maar tegelijkertijd ook een solo sport. Want ondanks dat je als team speelt, zodra je aan slag staat, ben je echt in je eentje. Ja. En dus net als bij voetbal. Bij voetbal ben je ook afhankelijk van je teamgenoten die de bal naar je toe passen als je een doelpunt wil maken. Dus dan is het meer echt een aanvallende een geheel, zullen we maar zeggen. Terwijl bij honkbal, als je slaat, dan ben je ineens in je eentje verantwoordelijk voor wat er op dat moment gebeurt. En je teamgenoten hebben daar nul invloed op wat jij zeg maar aan slag doet. En dat is het interessante aan de sport. Het is dus zowel een teamsport als een solo-element. En is het dan meer een tactische sport of is het dan is het meer een krachtsport? Een combinatie van beide, denk ik. Hoe sterker, hoe harder je gooit bij honkbal, hoe harder je slaat, hoe verder de bal zal gaan of hoe succesvoller je waarschijnlijk bent. Maar er zit ook zeker wel een tactisch element in de sport. Hè. Een hoofdcoach, dat is dan een manager bij honkbal. Die moet echt op bepaalde momenten beslissen, oké, wat gaan we nu als team doen? Ga ik de speler die aan slag staat gewoon voluit laten slaan? Ga ik hem een stootslagje neer laten leggen om de honkloper een honk verder te krijgen? Welke pitcher ga ik nu inzetten? Moet ik een reservewerper inbrengen? Laat ik de startende werper laat ik die staan? Er zit dus een hele diepe tactische lading ook achter. Op ieder moment in de wedstrijd moet je eigenlijk wel een beslissing nemen van wat ga ik nu doen? Sla ik de bal naar links? Probeer ik hem naar rechts te slaan? Sla ik hem hoog? Sla ik hem laag? Dus er zit zeker wel ook een hele grote tactische component achter honkbal. En wanneer ben je nou echt een goede honkbalspeler? Iedereen heeft zijn eigen rolletje. Dus je kan zeggen van nou, iemand die heel veel homeruns slaat is een goede honkballer. Maar als hij alleen homeruns slaat, dan is hij ook wel vrij eendimensionaal. Je kan ook zeggen, ja, deze speler slaat nooit homeruns. Maar die staat wel constant op het honk met andere honkslagen. Dan ben je ook een hele goede honkballer. Dus er zijn heel veel verschillende facetten binnen de honkbalsport waarmee je een succesvolle honkballer kan zijn. En dat is het mooie er ook aan. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Je hebt mensen die gewoon gespecialiseerd zijn in één positie. Dan kan je heel goed zijn bijvoorbeeld in derde honk of catcher. Maar er zijn ook mensen die zich juist specialiseren in 3, 4, 5 posities kunnen spelen binnen een wedstrijd. En dan ben je ook heel waardevol voor het team. Ja. Dus er zijn ook weer het grappige binnen honkbal is, je kunt jezelf zeg maar specialiseren, maar je kunt ook gewoon heel breed inzetbaar blijven. En iedereen heeft op zijn manier zo'n een bijdrage aan het succes van het team. Het is allemaal waardevol. Hey, Diana stelt via de NPO Radio 1-app een interessante vraag. Hoe staat het met het vrouwenhonkbal? Zijn er vrouwelijke honkbalteams? Ja, we hebben in het verleden wel ook in Nederland vrouwenhonkbal gehad, dat echt wel aan de weg getimmerd heeft. Nederland heeft zelfs meegedaan aan het wereldkampioenschap vrouwenhonkbal een flink aantal jaar geleden. Vrouwenhonkbal begint een klein beetje door te breken. Of in ieder geval heeft dat gehad. Net zo goed als we ook bijvoorbeeld mannen softbal hebben. We hebben in Nederland een Nederlands team, zullen we maar zeggen, voor wat we dan fast pitch softbal noemen. Dus gewoon het echte softbal, maar dan gespeeld door mannen. Maar de weg die ingezet is een flink aantal jaar geleden in een poging om Nederland ook op het gebied van vrouwenhonkbal mee te laten doen met de wereldtop is eigenlijk dat is niet helemaal gelukt. Maar het bestaat wel hoor. Wereldwijd hebben we zowel vrouwenhonkbal als mannensoftbal. Oké. Hey, en even voor de luisteraars die het niet weten. Hoe win je een wedstrijd? In de essentie door de meeste punten te scoren. Meer punten te scoren dan je tegenstander. En je speelt bij honkbal 9 innings. En een inning is wanneer allebei de teams 1 keer aan slag zijn geweest. Dan is het zo dat de uitspelende ploeg altijd begint in de inning. En als er dan 3 mensen uitgemaakt zijn, dan ga je naar de tweede helft van die inning. Dan mag de andere ploeg slaan. En als allebei de ploegen dus 1 keer 3 uit hebben gemaakt, dan heb je 1 inning gespeeld. En na 9 innings wordt er gekeken, hoeveel punten staan er op het scorebord? Wie heeft de meeste punten gescoord? En dat is je winnaar. En kan je wel eens gelijkspel spelen? Nee, bij honkbal spelen in principe het niet gelijk. Ik zeg in principe omdat er altijd natuurlijk een uitzondering mogelijk is. Want we hebben in Nederland in de hoofdklasse is er wel de mogelijkheid om gelijk te spelen. Omdat wedstrijden daar gestaakt kunnen worden door de invallende duisternis. En dan niet afgemaakt worden bijvoorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, honkbal kent geen gelijke spellen. Dus je speelt 9 innings, staat het gelijk na 9 innings, dan ga je een 10e inning spelen. En dan kijk je aan het eind van de 10e inning. Hoeveel punten staan er nu op het scorebord? Is er gescoord? Zo ja, wie staat er voor? Het is een beetje net als het hele systeem met penalties bij voetbal. Als er penalties genomen worden, krijgen allebei de teams eerst 5 penalties. Staat het dan gelijk, dan krijgen alle tweede teams nog 1 penalty. Ja. Als ze allebei scoren, krijgen ze nog een keer 1 penalty. Enzovoort, enzovoort, net zolang tot er een winnaar is. En dat is bij honkbal eigenlijk precies hetzelfde. Oké. Okay. Hey, deze week is dus de honkbalweek in Haarlem. En op de website wordt het omschreven als bekendste invitatietoernooi ter wereld. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Ja, de honkbalweek is een uitnodigingstoernooi, een invitatietoernooi. Dus de organisatie van de honkbalweek nodigt elke 2 jaar 6 teams uit om deel te nemen aan de honkbalweek in Haarlem. Nou was het altijd zo dat het tussen aanleidingstekens amateurtoernooi was. In de zin van dat we krijgen de profs uit Amerika bijvoorbeeld, of uit Japan of uit Korea. Die krijgen we niet in Haarlem te zien, want dat zijn de dikbetaalde spelers die niet vrijgegeven worden door een club voor een toernooi als de honkbalweek. Maar we krijgen wel zeg maar, bijvoorbeeld heel hoog niveau jeugdteams uit die landen of een tweede team. Nu is het zo dat een aantal jaar geleden de honkbalweek een WBSC gelicenseerd toernooi is. WBSC is de Internationale Wereld Honk en Softbalbond. En die hebben een aantal punten voor de wereldranglijst beschikbaar gesteld voor de honkbalweek. Dus dat wil zeggen dat teams die hier actief zijn en die gezien worden in hun land als een volwassene team. Dus bijvoorbeeld het Koninkrijksteam in Nederland is het A-team van Nederland. Dat kan punten verdienen door op de honkbalweek goed te presteren voor de wereldranglijst. En sindsdien staan de teams de landen eigenlijk te trappelen om op de honkbalweek actief te zijn. De honkbalweek organisatie benadert eigenlijk Een x-aantal bonden in de wereld van hoi, willen jullie een team naar de Hongbouwweek sturen? Mm-hmm. En dan probeert de organisatie altijd 2 teams uit Europa te doen, 2 teams uit Azië en 2 teams uit de Amerika's. Dus Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika. Om op die manier een beetje een beeld te geven van wereldhongbal. Hoe ziet het hongbal nou op verschillende plekken van de wereld eruit? Over het algemeen lukt het vrij goed. We krijgen meestal 2 Europese teams. Dat is dan altijd natuurlijk het Koninkrijksteam. Vaak gecombineerd met bijvoorbeeld een Italië of een Spanje of een Duitsland of iets dergelijks. Dit jaar hebben we 3 Europese teams. De Europese kampioen Spanje, Italië en Koninkrijksteam van Nederland staan op de Hongbouwweek. Daarnaast hebben we in het verleden vaak een team USA, een Amerikaans team en bijvoorbeeld Cuba gehad. Nou, dit jaar hebben we geen tweede team uit Amerika, het is alleen team USA. En uit Azië is het eigenlijk elke 2 jaar Japan en Chinese Taipei, oftewel Taiwan, dat actief is op de Hongbouwweek. En die bonden worden benaderd, willen jullie komen? Nou, en dan zeggen de bonden zeggen vaak, ja, dat lijkt ons hartstikke leuk. Want het is een leuk toernooi, het staat internationaal hoog aangeschreven, het niveau is hoog en we kunnen wat puntjes sprokkelen voor de wereldranglijst. Ja, hey, en wat kenmerkt het Nederlands honkbal nou precies? Hebben wij een bepaalde stijl? Ja, we hebben wel een bepaalde stijl. Zeker als je het ook vergelijkt met bijvoorbeeld andere landen. De Aziatische landen hebben vaak een kenmerkende stijl. Japan goed in het wat dan het korte werk heet. Dus stootslagen en honkenstelen. Nederland neigt het meer naar de Amerikaanse benadering van de sport. Wij zijn geen land met veel echte home run hitters. We hebben er een paar hoor in het Nederlands team. Jongens die een bal echt wel op ieder moment uit het stadion kunnen slaan. Maar wij zijn meer een... We slaan voluit. Weinig stootslagen. Proberen punten te scoren. Heel erg goede pitching over het algemeen. Zeker op internationaal niveau heeft Nederland echt wel een geschiedenis van erg indrukwekkende werpers. Dus we zijn een beetje... We neigen naar het Amerikaanse, de Amerikaanse benadering van de sport zonder extreem veel echte power hitters te hebben. Ja. Hey, ons voetbalteam heet natuurlijk Oranje. Het Nederlandse Olympische team Team NL. En ons honkbalteam wordt het Koninkrijksteam of Team Kingdom of the Netherlands genoemd. Waarom? Omdat wij behoorlijk veel jongens in het Koninkrijksteam hebben die niet specifiek uit Nederland, wat we dan het Europese Nederland noemen, komen. Maar die komen bijvoorbeeld van Curaçao of Aruba of Sint Maarten. Een van de eilanden uit het Koninkrijk. En het is een aantal jaar geleden hebben we daar eens eventjes als land naar gekeken. En als honkbalbond is daar naar gekeken. Van, het is eigenlijk wel een beetje gek dat we zeggen dat we spelen als Nederlands team. Terwijl een flink gedeelte van het team eigenlijk jongens zijn die misschien soms wel nog nooit echt in Nederland zijn geweest. Of die af en toe in Nederland zijn op vakantie, maar niet hier vandaan komen. Daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met enige mate van, van persoonlijke trots. Hè. Jongens die van Curaçao komen zijn ook gewoon trots dat ze van Curaçao komen. Jongens van Aruba zijn trots dat ze van Aruba komen. Dus er is gezegd, we zijn eigenlijk geen Nederlands team, maar wij zijn een team dat... leunt op spelers uit het hele Koninkrijk. En daar mag ook gewoon bij stilgestaan worden en aandacht aan besteed worden. Dus ook het logo van Team Kingdom of the Netherlands bijvoorbeeld staat dan in lettertjes Team Kingdom of the Netherlands, met daaronder alle vlaggetjes van alle landen en eilanden uit het Koninkrijk Nederland. Om op die manier ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen identiteit heeft. Ja, ja. Want hoe kan het dat er zoveel grote wereldspelers van Curaçao toch een vrij klein eiland komen? Ja, het weer is denk ik een belangrijke component. Je ziet ook vaak in Amerika dat er komen heel veel spelers uit staten als California en Florida. Omdat daar gewoon het hele jaar door gehongbald kan worden. En dan kan je natuurlijk vaker, je kan meer trainen, je kan meer wedstrijden spelen. Dus je maakt sneller je vlieguren, zullen we maar zeggen, in de sport. En in Curaçao natuurlijk ook een stukje dichter bij de Verenigde Staten dan wij hier liggen. Dus de sport honkbal komt daar wat makkelijker binnen, wat sneller binnen. De combinatie van al die factoren het leidt ertoe dat er vaak erg goede spelers van Curaçao en Aruba komen en er ook meerdere actief zijn op het hoogste niveau in Amerika. Ja, ja. En welke landen zijn nou echt de grote spelers op het wereldtoneel? Japan is op dit moment de nummer 1 van de wereldranglijst. Als je kijkt naar puur internationaal gezien, zou ik kunnen zeggen, Japan is het beste team op dit moment. Amerika natuurlijk doet ook altijd mee. Het verschil is natuurlijk dat Amerika als land over het algemeen niet de A-spelers mag sturen. Dus de major leaguers op het hoogste niveau. Want dat is dat niet toegestaan door de honkbalbond in Amerika. Nederland is meestal het hoogst geplaatste Europese land. Italië doet mee in de top 15. Zuid-Korea heeft een erg goed internationaal team. Dat zijn een beetje, dat is de orde van grootte waar je in moet denken. Ja, ja. En hoe heeft het nou kunnen komen dat een toernooi in Haarlem kan uitgroeien tot zo'n belangrijk evenement? Je zou eerder denken aan de VS of Japan dan, toch? Ja, dat is, wat ik al net al zei, is dat de VS en Japan mogen niet het A-team sturen. Wat we eigenlijk zien op de Hongerweek nu is dat er drie teams actief zijn die we eigenlijk kunnen beschouwen als, ja, wat noemen ze, universiteitsteams. Dus de spelers van Japan, dat team is gemiddeld zo'n jaar of 21, 22 jaar oud. Het team van Taiwan, Chase Taipei, dat actief is, is nog jonger. Dat zijn heel veel spelers van 18, 19, maximaal 20 jaar oud. En ook het team uit de Verenigde Staten is een team dat in dit geval wat ze een junior college team noemen. Die zijn ook allemaal zo'n jaar of 20, 21. Dus die drie teams zijn binnen de Honkbalweek actief voor hun land. Maar dat zijn allemaal heel jong jongens nog. Dus echt de toekomst van de sport is zichtbaar in Haarlem. En daarom hebben we ook als slagzin van de Honkbalweek Haarlem deze week The Future of Baseball. En dat is echt waar we heel hoog op ingezet hebben. Van wij zien in Haarlem, zie je het nu, de toekomst van het honkbal bezig eigenlijk. En we hebben door de jaren heen heel veel Team USA's gehad, door die eigenlijk spelers meenamen die een jaar of twee jaar later op het hoogste niveau in Amerika actief waren. En ook het Nederlands team, het Koninkrijksteam, is aan het verjongen dit jaar. Dus we hebben ook 5 of 6 jongens hun debuut zien maken in het Koninkrijksteam deze week. Allemaal met het oog op die toekomst. Dus het is de future of baseball is hier, zullen we maar zeggen. Mooi zeg. Het klinkt als iets om naar uit te kijken. Het is een hele mooie week geweest. We hebben nog 1 dag te gaan natuurlijk. Vandaag, vrijdag, is de laatste dag. De wedstrijd om het brons vanmiddag. En dan uiteindelijk natuurlijk de finale vanavond. Nou, die finale gaat dan tussen Japan en Amerika. Twee toch klassieke honkballanden. Dus het affiche is in ieder geval erg mooi. We hadden natuurlijk liever gezien dat het Koninkrijksteam de finale had gehaald. Maar die mogen vanmiddag nog even opkomen draven tegen Taiwan in een poging om de bronzen medaille binnen te halen. Ja, hey, voor wie zich nog niks voor kan stellen bij de sfeer van zo'n honkbalwedstrijd, even ogen dicht en luister goed. Ja, dan voel je om 17:15 ochtends opeens op de tribune bij een honkbalwedstrijd. Hey, honkbalverslaggever Jasper Roos, wat maakt die sfeer zo bijzonder? Ah, de honkbalweek is uniek. Bij de honkbalweek, ik kom er zelf ook al vanaf dat ik heel jong ben. En ik ben er later bewust voor gaan werken. Omdat de sfeer bij de honkbalweek is iets wat je niet echt goed kan beschrijven. Er zijn al 20, 30 jaar dezelfde mensen die naar de honkbalweek komen, die hunzelfde stoel hebben. Iedereen kent de liedjes. Er worden altijd dezelfde geluidseffectjes op het juiste moment ingestart. Iedereen heeft dansjes. We hebben ook al door de jaren heen zoveel teams gesproken die echt zeggen van, we hebben nog nooit zoiets gezien als de honkbalweek. Het is zo'n ontzettend gezellige sfeer. Er wordt gejuicht voor alle teams. Natuurlijk net even iets harder voor het Koninkrijksteam. Maar er zal nooit een onvertogen woord vallen op de tribunes als een tegenstander een slechte actie maakt of een blunder maakt. Wordt er zelfs nog geapplaudisseerd voor de moeite. Als een werper een hele slechte wedstrijd heeft en veel punten tegenkrijgt en er wordt gewisseld, krijgt hij altijd een applaus. De sfeer bij de honkbalweek is eigenlijk ongeëvenaard. Het is niet iets wat je waar dan ook ter wereld ziet. En daarom hebben we zelfs de voorzitter van de Italiaanse Bond heeft ooit wel de uitspraak gedaan dat naast de World Baseball Classic, wat dan het officieuze wereldkampioenschap honkbal is, waar de daadwerkelijke wereldtop wel actief mag zijn, is de honkbalweek het mooiste en belangrijkste toernooi voor de sport ter wereld. En ik denk dat uitspraken zijn waar we als organisatie in ieder geval erg trots op mogen zijn. Ja, dat denk ik ook. Hey, wat staat er op het spel, dit toernooi? Nou, voor het Nederlandse team dus de A-status. Dat is helaas dus niet gelukt, want hebben gisteravond verloren in de halve finale. En voor de rest is wat staat er op het spel? Een hele mooie beker en een paar puntjes voor de wereldranglijst. Nou is het zo dat dat echt een minimaal aantal punten is. Dus het gaat geen enorme verschuiving in de wereldranglijst teweeg brengen. Maar er zijn wat puntjes te verdienen voor de internationale wereldranglijst. En dat is richting het eindtoernooi van de Premier 12. En dat is een toernooi dat in november plaatsvindt, waar de top 12 ter wereld actief is. Toch best wel belangrijk, want wie weet kan je nog een paar puntjes extra sprokkelen om zo je plekje bij de beste 12 landen van de wereld veilig te stellen, waardoor je in november actief mag zijn bij het Premier 12 toernooi. Ja, hey, het meest bekende invitatietoernooi ter wereld wordt hier gespeeld. En toch heb ik het gevoel dat honkbal niet zo heel groot is in Nederland. Hoe komt dat? Ja, hadden we daar maar een antwoord op als sport. Want dan zouden we het kunnen voorkomen. Het is inderdaad absoluut waar. De honkbalsport is een beetje een ondergeschoven sport geworden de laatste paar jaar. We waren als Nederland altijd best wel een groot honkballand. Zeker in de jaren 80, jaren 90 en nogal begin 2000 waren we echt wel een stevig honkballand. Natuurlijk al jaren eigenlijk het nummer 1 land van Europa. Met andere landen die gewoon niet aan konden haken. Alleen Italië deed dan nog regelmatig mee voor de prijzen. Maar eigenlijk zien we al jaren een lichte terugloop van ledenaantallen bij de honkbalclubs in Nederland. En als je dan naar een verklaring zoekt, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ging wat mis. Hoe moet ik het vriendelijk zeggen? Ja, ik moet eventjes een knopje drukken. De lengte van de wedstrijden is denk ik de sport. Je kan zeggen, we hebben een lagere concentratieboog. Door ontwikkelingen in de maatschappij. En honkbalwedstrijden, zoals ik eerder in de uitzending al zei, zijn gewoon heel lang. In het recente verleden, voordat er een aantal regeltjes werden ingesteld die de wedstrijden moeten versnellen, honkbalwedstrijden konden gewoon soms 3,5, als je pech had, wel 4 uur duren. En dat is natuurlijk als je in een maatschappij leeft waar de concentratieboog en alles moet steeds sneller en alles is steeds korter en korter, is een wedstrijd van 3,5, 4 uur kijken gewoon heel erg lang. En ik denk dat dat er iets mee te maken heeft. Dat we toch eigenlijk dat mensen minder snel gaan honkballen. Zo van, dan ben ik gelijk de hele dag kwijt zo ongeveer. Kijk, een voetbalwedstrijd, weet je, die is 90 minuten en dan ga je weer naar huis. Ja. Honkbalwedstrijden werken niet op een klok. Die werken op innings. En wat ik net al vertelde, we gaan door tot er een winnaar is. Dat betekent dat op het moment dat je uren in een stadion zit, dan haken mensen op een gegeven moment tegenwoordig af. Dus we zijn wel hard bezig om de sport te versnellen, ook in Amerika op het hoogste niveau. In Amerika is de sport populairder dan ooit, mede dankzij een aantal ontwikkelingen om de wedstrijden te versnellen. Dus daar zijn we nu in Nederland ook mee bezig. De honkbalweek is het experiment daarin. We werken voor het eerst op Nederlandse bodem met een pitchklok. Dat wil zeggen dat er een klok terugloopt van 20 seconden naar 0 bij elke bal die gegooid wordt, om ervoor te zorgen dat de pitcher sneller werkt. In het verleden kon een pitcher soms al een minuut zo ongeveer die bal in zijn handen houden en maar tekens ontvangen van zijn catcher en maar zijn tijd nemen. Nou, dat kan nu niet meer. Er moet nu gewoon echt binnen 20 seconden moet de volgende bal gegooid zijn. En op die manier versnellen we de wedstrijden wel een klein beetje. En het is mooi dat de Honkbalweek als experiment daarbij gebruikt wordt door de Wereld Honkbalbond, om te kijken of we dit in Nederland bijvoorbeeld definitief kunnen gaan invoeren. En dat dat dan dus de sport aantrekkelijker zou kunnen maken voor jonge kinderen die eigenlijk nu zoiets hebben van voetbal is 90 minuten, dat vind ik wel prima, maar langer dan dat moet het ook niet duren. Nee. Hey, zoals je zegt, in Nederland was vroeger booming in de jaren 80 en 90. Of althans, honkbal was booming. Laten we even luisteren naar een stukje audio van een bijzonder moment in de honkbalgeschiedenis. Ja, Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste vanbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijk eens, Charles Urbanus, wij waren erbij, wij waren er getuigen van. En met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-voudige wereldkampioen. Verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis. Het is gebeurd. Wereldkampioen honkbal. Wow. Herinner jij je dit moment nog, Jasper? Ja, zeker. Ja. Dat was een historisch moment. 2011, Nederland in de finale met 2-1. Over Cuba heen. En je hoort het in het fragment over Cuba op dat moment 25-voudig wereldkampioen. Op dat moment nog echt het beste honkballand ter wereld en het beste honkballand uit de honkbalgeschiedenis eigenlijk. Ook in Cuba hebben ze nu al een jaar of 10 echt grote problemen met het kwijtraken van hun spelers die vluchten van het eiland en prof worden in Amerika. Maar 2011, de wereldtitel voor Nederland is denk ik een van de twee belangrijkste honkbalmomenten uit de Nederlandse honkbalgeschiedenis. Ja. Hey, afgelopen week was in de VS de zogenaamde draft. Een methode om nieuwe spelers te verdelen over de teams in een competitie. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, kort gezegd zijn het de teams, de 30 teams die op het hoogste niveau in Amerika actief zijn. Dat zijn er 30. De hoogste competitie bestaat uit 30 teams. Aan het eind van elk seizoen wordt er een ranglijst gemaakt in omgekeerde volgorde van hoe teams geëindigd zijn in de competitie. Dus 1 tot en met 30. En dan kiezen zo rond, deze week altijd meestal zo halverwege juli, mogen de teams die Het team dat zeg maar als onderaan geëindigd is, mag als eerste een speler kiezen uit college of high school in Amerika om toe te voegen aan hun jeugdopleiding. Stel je voor, team A eindigt de competitie als laatste. Die mogen dan halverwege het volgende seizoen als eerste kiezen in de draft. Dus dan mogen zij wat zij de beste speler, de beste nieuwe jonge speler beschouwen, selecteren uit high school of college. In Amerika heb je natuurlijk geen echt club honkbal voor jeugd. Het is allemaal, je speelt of in high school. En als je naar high school naar college gaat, speel je nog een aantal jaar in college. Nou, is college honkbal ook echt mega populair in Amerika. Dat zijn bezoekersaantallen waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen. Zitten daar dan in een stadion voor een universiteitsteam. Dus op het moment dat jij als speler zeg maar echt eruit springt in college, dan zou het kunnen zijn dat je heel hoog gekozen wordt in de draft. En dan hebben we een flink aantal rondes. Zo'n MLB draft duurt tientallen rondes. Waarin elke team dus een x-aantal spelers kan kiezen om toe te voegen aan zijn jeugdopleiding. In de hoop dat die persoon over een paar jaar actief kan zijn op het hoogste niveau. Ja, ja. En die jonge spelers komen dan na high school of college in een opleidingsteam van een grote club zoals bijvoorbeeld de Yankees. Mogen die gelijk in het eerste team spelen? Nou, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Je moet ervan uitgaan, als we even een college als voorbeeld nemen. De jongens zijn dan een jaar of vaak 21, 22 als ze gedraft worden. Dan worden ze inderdaad in het opleidingsteam geplaatst. Een opleidingsorganisatie van een honkbalclub in Amerika bestaat uit meerdere lagen. Je begint in rookieball, dat zijn de jongste jongens. En als je dan uitblinkt in rookieball, dan mag je een niveautje hoger. Dan ga je naar single A. En als je daar laat zien dat je het niveau makkelijk aan kan, ga je naar double A. En van double A ga je naar triple A. En van triple A ga je dan uiteindelijk naar de major league, naar het hoogste niveau. Nou is het wel zo dat je best wel een laagje mag overslaan. Als je in double A staat en je speelt zo vreselijk goed dat het Major League team denkt van nou ja, je mag triple A wel overslaan, je kan rechtstreeks naar het hoogste niveau, dan kan dat gewoon. Het is niet zo dat je verplicht alle lagen moet doorlopen. Maar het idee van een succesvolle opleiding is inderdaad dat je al die opleidingsteams doorloopt. En dat kan dan duren van 2 weken tot een heel seizoen. Hoe lang een team denkt dat je nodig hebt om een bepaald niveau om dat niveau aan te kunnen. Dat mogen ze zelf weten. Maar er is inderdaad een heel opleidingsapparaat. Er spelen honderden spelers per organisatie spelen in professioneel honkbal in Amerika. Ja, lijkt me vrij pittig hè, als je je constant zo moet bewijzen. Is het een harde wereld? Ja, enorm hard. Het is een spijkerharde wereld. Ook blessures worden vaak... het kan zomaar zijn dat een club tegen je zegt van oké, je bent nu geblesseerd. Je mag rustig even revalideren bij ons, maar daarna ontbinden we je contract. Want ja, we hebben geen vertrouwen meer in dat je arm, die bij wijze van spreken geblesseerd is, dat het ooit goed komt. Dus ga maar op zoek naar een andere club. En ook zeker in de laagste niveaus van de minor league, wat ze dan dus de minor league noemen, het opleidingssysteem, daar is de concurrentie echt moordend. Dus je moet eigenlijk zo zien, op het moment dat je double A bereikt, dan heb je wel een kans om succesvol te worden. Want in double A spelen spelers die... ja, toch eigenlijk qua niveau wel tegen de Major League al aanzitten. Maar de niveaus daaronder, de single A en rookie ball, is de concurrentie is echt moordend. Je hebt dan met tientallen andere spelers te maken. Iedereen speelt natuurlijk voor zijn eigen toekomst. Iedereen speelt voor zijn eigen contract. Dus dat is echt, het is een loodzwaar wereldje. Ja, ja. Hey, hoe zit het eigenlijk met de verdiensten voor professioneel honkballers? Ja, honkbal is een sport waar je echt, als je goed bent, enorm veel geld in kan verdienen. Er is wat ze dan wel noemen een salarisplafond. En dat is bijvoorbeeld in de basketbalcompetitie in Amerika is er een hard salarisplafond. Je mag maar x aantal dollars uitgeven aan je team. In honkbal is er wat meer een zacht salarisplafond. Dat wil zeggen, als een team over het salarisplafond heen gaat, krijgen ze boetes. Maar dat zijn niet zulke extreme boetes. Dus er kan behoorlijk veel geld verdiend worden in het profhonkbal in Amerika. Jongens in de minor leagues verdienen niet heel veel in de opleidingscentra. Nog steeds wel aardig wat. Maar niet dat je denkt, dit gaat ze miljonairs maken. Maar zodra je het hoogste niveau behaalt en je doet een aantal jaar goed mee. Het minimum salaris in Major League Baseball is alleen al een half miljoen per jaar, zeg ik even uit mijn hoofd. Zo. Nou, dat is absoluut een minimum salaris. Ja. En ja, voor je het weet ben je een superster zoals nu bijvoorbeeld een Shohei Ohtani. Dat is dan de Japanse superster die in Major League Baseball in Amerika speelt. Zijn contract is 10 jaar durend en daar verdient hij $700 miljoen mee. Dat is niet niks. Nee, dat is een enorme hoeveelheid. We hebben verschillende enorme monstercontracten gezien de laatste jaren. Nou ja, Shohei Ohtani is een mooi voorbeeld. 10 jaar, $700 miljoen. Daar zitten dan wel weer allerlei belastingtrucjes achter. Dus op papier verdient Ohtani op dit moment maar 2 miljoen per jaar. Maar dat doen ze dan weer om dat salarisplafond te kunnen ontduiken. En zodra Ohtani zijn contract voorbij is, dan gaat hij nog eventjes flink cashen. Dus het is niet zo dat hij dan 70 miljoen per jaar krijgt. Want dat is allemaal weer boekhoudkundig. Zijn ze daar heel goed in Amerika. Maar bijvoorbeeld ook een Mike Trout. Die heeft ooit een 14-jarig contract getekend van ook ruim $400 miljoen. Dus dat zijn extreme bedragen die daarin omgaan. Ja. Ze zeggen altijd in Amerika, als je snel veel geld wil verdienen, moet je gaan Amerika voetballen. Maar als je echt serieus geld wil verdienen, dan moet je gaan honkballen. Want dat, ja, contracten van 5, 6, 7, 10, 12 jaar zijn niet ongewoon. En wie is dan de best verdienende Nederlandse speler? Er zitten meerdere in Amerika die qua koninkrijksteam behoorlijk verdienen. Ik zeg uit mijn hoofd, Kenley Jansen heeft wel behoorlijk wat geld verdiend door de jaren heen. Die is nog steeds actief op het hoogste niveau in Amerika. Speelt nu voor de Boston Red Sox. Die heeft onlangs nog een tweejarig $32 miljoen contract getekend in Amerika. Dus je kan wel zeggen dat hij ook stevig aan het binnenharken is. Ja, ja, ja. Sander Boogaerts is ook een naam die ik nog even moet noemen trouwens. Die heeft ook echt zo'n mooi voorbeeld van een megacontract getekend bij de San Diego Padres. Dus we hebben qua Kingdom-spelers niet te klagen wat dat betreft. Boogaerts tekende een jaar geleden nog een contract voor 11 jaar en $280 miljoen. Mm-hmm. Dus ook binnen het Koninkrijk hebben we een paar grootverdieners. Mooi. Hey, ik kan me ook krantenkoppen over dopingschandalen in de honkbalwereld herinneren. Is dat nog steeds een groot probleem? Veel minder, gelukkig. Er zijn inderdaad in de jaren 90, half jaren 90 was er, leek achteraf, een enorme dopingcultuur in Amerika. Spelers zagen er ook echt uit als opgeblazen bodybuilders. En er werden ontzettend veel homeruns geslagen. Echt veel meer dan ooit tevoren. In eerste instantie dacht iedereen van, dit is gewoon het nieuwe honkbal. Dit is fantastisch. Dit is reclame voor de sport. Maar toen bleek begin 2000 toch wel van, gaat misschien hier toch iets fout. Het is een sport vol met dopinggebruikers en valsspelers. Nou, toen zijn er heel veel onderzoeken gedaan. Er zijn de FBI heeft er bovenop gezeten. En Major League Baseball heeft gezegd, dit willen we nooit meer. Dit is eigenlijk achteraf een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de sport. Dus er wordt vrij rigoureus gedoping controleerd in Amerika op dit moment. En de schorsingen, als je gepakt wordt, en er zijn altijd nog 2 of 3 jongens per seizoen die een positieve test overleggen. En dat zijn dan bijna altijd jongens uit de lage minor leagues. Dus oftewel de opleidingsteams, jongens die dus waar die concurrentie zo moordend is, toch het niet op een natuurlijke manier kunnen voor elkaar kunnen krijgen en in een angst om hun plekje kwijt te raken en dan toch maar aan de doping gaan. Dan zijn de schorsingen ook echt niet mals hoor. We hebben het over 50, 80, 100 of een levenslange schorsing worden er uitgedeeld in Amerika als je gepakt wordt op doping. Zo, dat is inderdaad niet mals. Hey, ik ga ervan uit dat we na dit gesprek een heleboel honkbalfans erbij hebben in Nederland. Waar moeten wij als nieuwe honkballovers de komende maanden naar kijken of in de gaten houden? Als je voor internationaal honkbal, voor het hoogste niveau Amerika kijkt, dan zijn we nu halverwege het seizoen ongeveer iets voorbij de helft. Dus dan ga je toe richting de World Series. De World Series zijn in oktober. Dat is de grote finale ronde van het Amerikaanse honkbal. Dat is altijd eigenlijk het hoogtepunt van het seizoen voor honkbalfans. Want dan zie je toch de beste teams tegen elkaar in actie. Koninkrijksgebied. Ja, ik denk dat we na het verlies van gisteravond in de halve finale van de honkbalweek uit moeten gaan kijken naar die Premier 12 in november. Als Nederland bij de zesde, de top 6 moet eindigen van dat toernooi om de A-status alsnog terug te verdienen. Ik denk dat dat voor het Nederlands honkbal ontzettend belangrijk is. Het is echt wel een klap voor de sport dat het gisteravond niet gelukt is. Dus we leven denk ik voor het Koninkrijk toe richting de Premier 12. En op het hoogste niveau richting de World Series. De tweede, officieuze tweede helft van het seizoen start binnen nu in een paar dagen. Dus we kunnen weer in Amerika gaan kijken naar het mooiste honkbal wat er is. Ja, heel kort. Hè? Wie gaat er winnen, denk je? Aan het eind van het seizoen in de profcompetitie in Amerika. Dat is een beetje koffiedik kijken nog. Want er zijn een aantal teams die echt wel behoorlijk grote kans maken. De LA Dodgers worden altijd genoemd als een kanshebber. Die hebben gewoon verreweg het meeste geld van alle teams. Dus die hebben ook verreweg de meeste sterspelers. De Yankees hebben een goed begin van het seizoen gehad. Die zijn nu het is een beetje up and down. Dus dat wordt wat lastig voor hen om te kijken hoe ze uit deze break komen nu. Want ze hebben natuurlijk een week vrij gehad nu. Dus de vraag is nu een beetje van, komen die teams weer terug? Het team dat vorig jaar in de finale ronde stond, de Arizona Diamondbacks, heeft een moeilijk seizoen. Dus zij lijken niet echt meer kans te maken op een plekje in de finale. Ja, Baltimore Orioles zou leuk zijn. Dat is een team dat ik wel heel hoog heb zitten. Dat is een team dat ook heel erg verjongd heeft. Net zo goed als wij bij de Honkbalweek aan het verjongen zijn. Duidelijk. Dankjewel, honkbalverslaggever Jasper Roos. Vandaag is namelijk de laatste dag van de Honkbalweek Haarlem. Dit was Vroeg van vrijdag 19 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Jan van Poppel om 5 uur weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en Wouter Walgemoed. Zij praten hierbij in het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1.